Καπεν άσπαθω αυήνε Παχινίκα πενάνε ζαλούλου Κουζιλά καπενάγκα σπιδόλου Καπενάνε ζαλούλου Ουζιλά καπενάγκα σπιθόλου Νάγκα τη θέουν, τη θέουν η ράναση Ρουτική του πιλάζιτο Εζα τσάκανάνε λί Νάγκα τη θέω Τη θέουν η ράναση Ρουδίκη του πιλάζιθο Εζα τσάκανάνε Si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Si te hablan de mí, vida mía, diles que yo soy tu negro santo. Soy un feo que sabe amar, que te quiere de verdad, con todo el corazón. Soy un feo que sabe amar, que te quiere de verdad y te llevará al altar.